Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Ugens store samtaleemne har været Carina Petersens bog Helt ude i hampen. Er forfatteren fuld af løgn? Er bogen fiktion eller fakta? Har den skadet vores billede af kontanthjælpsmodtagere, og hvorfor er det så svært at have en konstruktiv debat om socialpolitik i Danmark? Det er hovedhistorien her i første time, hvor vi også skal omkring Folketingets udflugt til den kontroversielle asyllejr på Nauru, og så se lidt på, hvad der nu skal ske med Christiania efter sidste uges skyderi og rydningen af Pusher Street. I panel er journalist på Weekendavisen Søren K. Villemus. Godmorgen, eller god formiddag til dig. Godmorgen. Politisk kommentator Søs Marie Seop, goddag også til dig, og folketingsmedlem for SF og Nauru-delegat Jacob Mark. Godmorgen. Godmorgen også der. Jeg kan også godt sige til lytterne, at I er velkommen til at ringe ind og blande jer på 42 624 7, og mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Vi skal i første omgang til Nauru. For nylig drog en delegation af folketingsmedlemmer afsted til Stillehavsøen for at blive klogere på Australiens asylpolitik. Øen har taget imod nogle af Australiens afviste asylansøgere, og lejren på øen er blevet kritiseret for overgreb på børn, kvinder, for kummerlige vilkår og for manglende sikkerhedsforhold. Men halvdelen af delegationen kunne ikke komme ind. Og det drejede sig om Johannes Schmidt Nielsen, Nasser Carter, og så om dig, Jacob Mark. Hvorfor kunne du ikke få adgang til lejren? Jamen, det var de sådan set meget ærlige omkring, hvilket kom meget bag på os. De sagde, at mig og Johannes Schmidt Nielsen, vi kunne ikke komme ind på Nauru, fordi vi har været kritiske omkring det, der sker ude på øen. Altså på den måde, de behandler flygtninge på derude. Og så kunne de ikke give en begrundelse for, hvorfor Nasser Carter ikke kunne komme ind. Men havde I så selv et par forslag til, hvad årsagen kunne være til, at Nasser Carter ikke kunne komme med ind? Ja, altså, jeg forestiller mig, at jeg selv tolkede altså, lidt på det. Sådan, først så var vi jo sådan egentlig lidt rystet over et land, altså en ø, som samarbejder med Australien, vil nægte kritiske politikere adgang. Og da det ligesom havde bundfaldet sig, vi havde prøvet at ringe hjem til udenrigsministeren, så blev det jo næsten en joke. Og hvorfor kunne Nasser Carter ikke komme ind? Fordi det var så skørt simpelthen, altså det havde vi jo aldrig regnet med. Men I fik en begrundelse, eller I havde været for kritiske, dig og Johannes Schmidt Nielsen, eller hvad? Jamen det fik vi. Altså det fungerede sådan, det kan jeg godt sige, at dagen før vi skulle have været derude, der blev vores delegationsformand Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti ringet op af Naurus regering, som fortalte ham, at vi ville altså ikke komme ind, fordi vi havde været kritiske, og de orkede ikke flere dårlige historier. Okay, og de mente altså ikke, at de havde gode nok historier at fortælle jer, der kunne overbevise kritikerne? Det tror jeg ikke, og når jeg hører, hvad de menneskerettighedsorganisationer sagde, som vi mødtes med i Australien, inden vi skulle have været på Nauru, så kan jeg måske godt forstå, at de ikke ville lukke os ind, for det, de bare bad os om, det var at få snakket med de mennesker, få snakket med de flygtninge, fordi de har det frygteligt, de er nødt til at dokumentere, hvad der sker derude. Aha, men altså, havde de ikke nogen, altså man kan jo så sige, det bliver jo en endnu dårligere historie for flygtningelejren, at I ikke må komme ind? Ja, det prøvede vi jo sådan set også at sige dem, til dem, og jeg vil også, altså, nu har jeg været lidt i infight med Søren Espersen herhjemme, der mener jeg, at jeg kostede Danmark 400.000, fordi jeg havde udtalt mig. Var det ikke en halv million? Jo, det kan godt være, det var en halv million. Jeg tror, det er 500.000, du har kostet os, skatteborgere. Fordi vi ikke kom ind, men Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti var sådan set meget klar i mailet og rigtig, rigtig god at have med på den tur, for han sagde, enten så kommer alle politikere ind, eller også så kommer ingen politikere derover, fordi det, altså, sådan hænger det sammen med et demokrati. Og så endte med, at ingen politikere tog det over. Men altså, hvad med de australske myndigheder, hvis også det var i deres interesse at få dementeret historien om, at den her flygtningelejr dantes syvende cirkel, hvordan kan det så være, at de ikke lagde mere pres på, på Nauru? Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og man kan jo ikke tegne en lige streg sådan i skyld fra Nauru til Australien, men altså Nauru er 100% økonomisk afhængig af Australien, og jeg er den fuldstændig klare opfattelse, også fordi det var tydeligt, at den australske regering var klar over, at vi skulle derud, at hvis den australske regering havde lagt pres på, så var vi også kommet derud, men vi kom ikke derud, så jeg tænker også, at de ligesom på en eller anden måde har blåstemplet den beslutning. Men altså, nu noget af det, som er kommet ud. Altså det er jo, at det er et sted eller en lejr, der har nogle problemer med at respektere menneskerettighederne. Og når man så afviser besøget fra en halv dansk delegation, så får man jo i endnu højere grad den tanke, at noget er galt. Men det, der er så interessant eller også meget, meget ubehageligt ved det sted, det er, at de virker ikke som om, de interesserer sig særlig meget for, hvad omverdenen tænker, eller hvad der står i internationale love. Det gør de jo åbenbart, siden at de tænker meget på, hvad omverdenen tænker, siden de forhindrer jer i at komme ind. Men hele debatten inden vi tog afsted, som jo var startet af 24-7, den handlede jo for eksempel om, kunne de her flygtninge, der boede på øen, finde på at skade sig selv, hvis vi kom derud. Men det, som menneskerettighedsorganisationerne i Australien sagde, det var, uanset om I tager derud, eller om I ikke gør, så hver dag er der mennesker, der forsøger at sætte ild til sig selv, eller sluge barberbladet, eller sager om børnevoldtægter, der aldrig bliver anmeldt til politiet. Det kommer, uanset om I er der eller ej. Så det er en flygtningelejr, jeg aldrig nogensinde har hørt om, altså behandler deres flygtninge på den måde. Så det kommer jo bare til at sætte en fed streg under lige præcis alle rygterne om, hvor rædselsfuldt der er derude, når det er sådan, at de ikke ønsker, at der kommer besøg. Altså, men hvordan har Australiens regering reageret på det her? Jamen, de har faktisk ikke sagt noget. Altså, vi har jo prøvet at se sådan i medier, men de siger jo, at det er jo Naurus regering, der står 100% bag den her beslutning, og det er jo en selvstændig ø-stat. Og så kan man jo ligesom ikke gøre så meget ved det, men faktum er bare, at Nauru er 100% økonomisk afhængig af Australien. Uden Australien var der ikke noget Nauru, så selvfølgelig har Australien noget at sige i det spil. Men altså, vi har jo gør med en lejr, som politikere verden over gerne vil kopiere eller lade sig inspirere af. Det har Martin Henriksen fra DF jo også sagt, at han vil jo gerne lade sig inspirere af den her lejr. Men det vil altså ikke, den vil ikke lukke kritikere ind. Australien er sponsor for, at der er flygtninge, der kan opholde sig på lejren, og de rører tilsyneladende ikke en finger, når det er sådan, at kritikere ikke kan få lov at lukke ind. Altså, blive lukket ind. Det ender jo med, at det her er en dårlig sag for Australiens regering. Ja, men det, der er sådan lidt vildt ved hele Australiens flygtningepolitik, fordi et er, hvis man lægger de der partifarver lidt på hylden, et er, at man kan være uenig eller enig i, at den måde, de afviser både på, og siger, I skal ikke komme til Australien, flygtninge, vi kan ikke have flere. Noget andet er, at de lige nu bare har placeret en gruppe flygtninge. De placerer jo ikke flere derude. Det er én gruppe flygtninge, de har placeret ude på Nauru, en ø. Og når man spørger, jamen, hvorfor sender I dem ikke tilbage? Altså, hvorfor tager I dem ikke ind i Australien, eller sætter dem til New Zealand, der har tilbudt at tage imod, eller sender dem et andet sted? Jamen, så handler det om at sende et signal. Så det signal, som du siger, det dårlige signal, som du tænker over om omverdenen, ligesom modtager, det vil de gerne have, at omverdenen ser, så der ikke kommer flere flygtninge. Mm. Hvad med? Jeg vil godt spørge, har I tænkt, ja, altså, følger I den op sådan udenrigspolitisk? Altså, er der nogle forventninger til, hvad vores egen udenrigsminister gør i den her sag? Fordi som du selv siger, på den her måde, så bliver Australien nogen part i det. Altså, vi ville jo rigtig gerne have udenrigsministeren til at handle, da vi var dernede. Og igen, Martin Henriksen, rigtig god, ringer hjem og prøver at få ham i gang. Og udenrigsministeren, synes jeg, lidt sløv i optrækket, siger så efter noget tid, at han vil gerne forsøge at gøre noget ved det. Det første, der skete, var så, at der kom et tweet. Så vi kommer til at... Christian Jensen er jo også hurtig på Twitter. Ja, men det må jeg sige, at det var hurtigt, der kom den tweet der om, at han ville reagere, men det hjalp os ikke synderligt meget. Så for at sådan gøre det lidt mindre polemisk, ja, vi kommer til at følge det op og sige, kunne der være handlet anderledes i den sag? For det mener jeg faktisk godt, der kunne. Og så mener jeg bare, fordi det var en diskussion, hvis vi nu ikke kan komme ind, skal udenrigsministeren så ringe til Nauru, eller skal han ikke? Og det mente vi, i hvert fald mig og Johanne, at han skulle, sådan set også Dan, tror jeg, for at han skulle sende signal om, at det her bare er ikke okay. Og det mener vi fortsat, så ja, for os at se, kommer der et efterspil. Vi skulle bare lige hjem og have styr på den der 2025-plan først. Ja, der var lige noget, der forstyrrede. Ja. Og den 2025-planen vender vi tilbage til, fordi sidst i anden time, der skal vi nemlig debattere om, hvorvidt Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, om han er Blå Bloks spøgelsesbilist. Det har Ben Benson galt om. Jeg vidste faktisk ikke, Ben Benson kunne være morsom, men han åbenbart. men det er først i anden time, fordi muligvis kan der blive udskrevet valg i utide, hvis det er sådan, at Liberal Alliance ikke får de topskattelettelser, som de jo også har lovet deres vælger. Men det vender vi tilbage til. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophie Hermansen. For ugens store samtaleemne, det har været debattøren Carina Petersens bog Helt ude i hampen, der giver et indblik i underklassen i Danmark, og fremfører den kontroversielle pointe, at kontanthjælpsmodtagere ikke mangler penge, de mangler moral. Den udkom for snart 2 uger siden, skabte en stor debat, og debatten er bestemt ikke stillet af i mellemtiden, for bogen baseret på fakta eller fiktion. Er den en debatbog, et litterært projekt, erindringer eller noget helt fjerde? Taler forfatteren sandt eller lyver hun? Et omfattende faktatjek har været sat i gang, og det samme har konspirationsteorierne, så efter kan Carina Petersen udtale i et program på DR2, at hun ikke selv havde læst den færdige bog. Og så kørte teorierne ellers, for hvem var det så, der havde skrevet bogen færdig? Nå, lad mig høre en gang, Søren K. Villemus. Har du læst Helt ude i hampen? Nej, det har jeg ikke. Har du så et bud på, hvorfor den skaber så stor debat? Den har du en debat, du i øvrigt også selv har deltaget i. Jamen, det er jo der er jo mange kontroversielle budskab, altså den har jo en politisk budskab om at, som jeg synes er lidt forvirrende, men det har noget at gøre med, at velfærdsstaten i hvert fald gør det værre for underklassen, og derfor, altså det er vel et forsøg på et argument for at afskaffe vores velfærdsstat gennem personlige anekdoter, ikke? Så det, jeg synes ikke, det er så overraskende, at den vækker opsigt. Da Peter Høst, de måske egnede udkom, der var der også ballade, og bogen den handlede om hans opvækst og forfærdelige skolegang, og den var lige ved at føre til reformer af skolevæsenet, indtil det gik op for folk, at de var så blevet snydt. Det var pur opspind. Er vi vidne til det samme her i Carina Petersens sagen? Søs Marie Seer, hvordan ser du på det? Det er i hvert fald meget svært at finde ud af, hvad der ligesom er op og ned i det, og der har jo faktisk også været faktatjek af faktatjek. Ja, lad os lige præcisere det, fordi ja. Sidste fredag, tror jeg det var, der udkommer Metroxpress med en artikel af journalisten Lars Fugt. Ja. En artikel, der gendriver en række af de påstande, som Carina Petersen har været ude med. Blandt andet, at alle hendes klassekammerater ikke er blevet til noget, at de er på kontanthjælp. Og du siger så, Søs Marie, ser faktatjek og faktatjek, fordi det seneste er jo så, at faktatjek og faktatjek har vist, at det er en anden klasse. Og der er en del påstande i den Metroxpress-historie, som så ligesom heller ikke holder vand. Og det eneste, det ligesom resulterer i, det er, at vi alle sammen har fået sådan en tur i en tørretumbler, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der er op og ned længere, og hvad vi kan stole på, og hvad vi ikke kan stole på. Og jeg tror bare, vi bliver nødt til at konstatere, at den her bog, uanset hvor god eller dårlig den måtte være, så kan vi lige så godt lægge den i skraldespanden, først som sidst, fordi den fungerer ikke som grundlag for nogen debat længere. Men er det en debatbog? Jamen, det er i hvert fald sådan, jeg opfatter den. Men i virkeligheden jo bare en anden genre end Yahya Hassans digtsamling, så er det jo lidt det samme. Altså, det er jo en digtsamling, ved man jo, at der er jo ingen, der forventer, at et digt skal være sandt. Nej. Altså, det ved man jo. Der er jo ikke nogen, der kræver, at det er. Men det her, den er udgivet under kategorien samfundsbog, ikke? Så derfor står den. Men det bliver jo Christian Ditlev Jensens erindringer om de pædofile overgreb, han var udsat for. Det bliver sagt. Den bliver også udgivet under samfund. Ja, ja. Den er der vel ikke så tvivl om. Den blev vel heller ikke brugt som et politisk argument i debatten, gør den. Jeg husker jeg faktisk ikke. Det er en del år siden, men det er jo egentlig bare, for pointen er, at samfundskategorien er ret bred. Men Carina Petersen kommer jo til at stå sammen med Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten, og så ser det ud som om, at det her det faktisk er en samfundsfaglig udgivelse. Jeg har anmeldt den for Berlingske, og sad også og kiggede i pressemeddelelsen. Der står ikke noget om, at det her, kære venner, det er en debatbog. Den hedder sådan set helt ud hampen, Mails fra underklassen, og minder jo om de klassiske brevromaner. Det vil så sige, at meget af debatten hviler på, at det her, vi ser, det er fakta, men hvad nu, hvis det er sådan, at en del af det er fiktion? Jo, men en brevroman er jo en roman. Altså, ja, men det er det jo ikke en roman. Hvorfor mener du ikke, at det er en roman? Jamen altså, jeg synes, det er tydeligt, at Gyldendal med vilje har givet den en vag genrebetegnelse, fordi jeg tror måske også selv, at de havde tænkt, at hvis der skulle skabes tvivl om bogen, så kunne de altid pege og sige, men det var bare mails fra underklassen. Altså, hvis den blev taget seriøst, så var det en debat samfundsbog, og hvis der blev sat tvivl om den, så kunne man pege på den vage genrebetegnelse som undskyldning. Så du tror altså, at de har siddet inde på Gyldendal og tænkt, hvis det nu er sådan, vi får røven på komedie, så ændrer vi bare genrebetegnelse? Ja, det er jeg helt sikker på, ja. Nej, ikke ændret. Altså, med vilje har de valgt en vag genrebetegnelse, sådan som man altid kunne væve, hvis der skulle skabe tvivl om den. Men jeg tror faktisk godt, du kan have jeg så Johannes Ries, Gyldendals direktør i Deadline, altså, og det, som han siger, det er, at det her det er hendes erindringer. Og de er i sagens natur subjektive. Det er en version af virkeligheden, men sådan som hun husker den. Jeg ser det bare ikke så meget. Altså, hvis vi kigger på det nøgternt, så er der faktisk ikke særlig mange ting i bogen, der er blevet sat tvivl om. Det, der er blevet skabt tvivl om, det er hendes troværdighed. Mm. Altså, fordi at hun siger så mange ting, som hele tiden bliver... Altså, hun har været ude nu i 3 eller 4 interviews, som hun siger, at hun er blevet fejlciteret. Og hver gang har hun så faktisk selv godkendt citaterne. Altså, for mig viser det, at den her person er utroværdig. Eller så er hun bare ekstremt tjusket og gider ikke læse journalisters interviews. Altså, hvad siger du, Jacob Mark? Du er jo selv opvokset i et område i Køge, altså, som jo kan minde lidt om det her underklassemiljø, som Carina Petersen beskriver. Mm. Jeg har i hvert fald boet der en del år i almene boligselskaber og havde en rigtig god tid der, men jeg har sådan lidt særligt forhold til Carina Petersen, tror jeg, fordi at min far, han er meget liberal, Og i 2009, da hun begyndte at pippe første gang ud i offentligheden, der kom jeg ned og skulle spise med morgenmad en dag, og så op på vores opslagstavle, så hang Carina Pedersen med sådan et citat med et kæmpestort udklip på opslagstavlen, og så sagde han, se hvad jeg har fundet. Som om hun var et eller andet sandhedsvidne, der kunne bevise... Hvad var hun citeret for? Jamen, hun var jo citeret for, at alle kontanthjælpsmodtagere, noget af den du i hvert fald, at alle kontanthjælpsmodtagere, de skulle have et los i røven, og så skulle de nok tage sig sammen, i stedet for, at man skulle nøse dem igennem velfærdsstaten. Så min far, han så det som sådan et sandhedsvidne, der beviste, at det, jeg gik og kæmpede for allerede dengang, det var forkert. Og det er sådan set det, der bekymrer mig lidt. At hun bliver gjort til sådan en sandhedsvidende, også Liberal Alliance, der bruger hende som sådan et argument for, at nu skal vi for eksempel skære i kontanthjælpen, eller nu må de ledige bare tage sig sammen, for de er i virkeligheden bare dovne. Altså alle, der har boet sådan et sted, alle, der kender de mennesker, de ved, at man ikke kan dele mennesker op sådan. Der er nogen, der trænger til et los i røven. Altså der er nogen, som i for længe har ligget derhjemme, men langt de fleste har haft et rigtig hårdt liv og vil rigtig gerne ud på arbejdsmarkedet. Så jeg er egentlig lidt ked af, at hun bliver brugt som det her sandhedsvidende, og så ved jeg ikke, hvilken genre man så putter bogen ind under. Altså jeg mener, Anders Samuelsen fra Liberal Alliance var ude for et par dage siden, altså at lægge luft mellem sig selv og så den her udgivelse, Carina Pedersen står for. Så jeg er ikke sikker på, at du har ret i, at Liberal Alliance har brugt hende som det store sandhedsvidende. Men ikke desto mindre har hun været en stemme fra underklassen, som peger på noget, som jo er væsentligt at tage en debat om, nemlig, hvordan kan det være, at vi har så svært ved at bryde den sociale arv i Danmark? Vi har store sociale indsatser, en hær af socialrådgivere, masser af gode intentioner, aflastningsfamilier, besøgsvenner, etc. Men ikke desto mindre er vi utrolig dårlige til at bryde med den sociale arv, til simpelthen at få folk løftet mellem klasserne. Har du et bud på, hvad det kan skyldes, Jacob Mark? Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om jeg køber den præmis. Altså, at vi har svært ved at bryde den sociale arv? Altså, der er ingen tvivl om, at vi kunne godt blive bedre. Vi bruger rigtig mange penge i forhold til, hvor langt vi når med en social mobilitet. Men jo, vi bryder den sociale arv hver eneste dag. At hver person, der arbejder i den danske folkeskole, ved da, at vi lykkes med at bryde den sociale arv hver eneste dag. Men er du uenig i, at vi i Danmark har sværere end andre lande ved at bryde den sociale arv? Ja, det er jeg uenig i. Altså, vi er et af de lande, som jeg husker det i hvert fald i verden, der er lykkedes bedst med, at børn af forældre har en højere uddannelse og en højere indkomst end deres forældre. Og den mulighed har de jo fået, fordi vi har et velfærdssamfund, hvor man har en stærk børnehave, hvor man har en stærk folkeskole, hvor man får mulighed for at blive løftet. Det er jeg altså ikke sikker på, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil give dig ret i. Nu bliver jeg faktisk nødt til at sidde her i studiet og finde min computer frem. Altså, fordi jeg har da tværtimod kigget på undersøgelser. Ja, vi laver fanden. Vi skal ikke have noget af... Prøv at høre. Denne tids største bullshit-agtige udtryk, det er simpelthen det der, vi lever i det postfaktuelle samfund. Ja. Og det er sådan en udtalelse, der hele tiden dukker op på sociale medier, hver gang der kan sådan sættes en lille smule tvivl om et eller andet. Så er der nok en hel masse, der er dumme og ikke har gjort deres arbejde godt nok. Nå, men vi faktatjekker altså også live, mens vi er i gang her. Søs Marie, se op det her med social mobilitet. Før vi finder fakta frem, jeg er nødt til sådan lige at træde lidt vand her. Er du enig i, at det går bare skide godt i Danmark? Nej. Det er jeg absolut ikke. Altså med de ressourcer, vi har til rådighed, og et så lige samfund, som vi har, så burde det være nemmere. Altså man kan sige, alt andet lige et samfund, hvor der er utrolig højt fra top til bund, der siger min intuition, at der må det være sværere at stige fra bund til top, end det er her, hvor der ikke er ret langt fra top til bund. Og vi har netop, som Jacob Mark fremhæver, altså fantastiske børnehaver og skoler, og alt er gratis, og mulighederne er langt hen ad vejen utrolig lige, og det taget i betragtning, så er det virkelig mærkeligt, at vi ikke er bedre til det, og jeg synes, jeg savner i den grad en mere konstruktiv dialog om, hvad det er, der skal til, fordi det bliver altid, vi sidder fast i sådan noget case-svøbe, altså nu er det så Carina Pedersen, der er casen, som vi svøber rundt i, men før, der var det en eller anden case, og vi skal også tale om Yahya Hassan senere, tror jeg, altså, men det bliver de der cases, det er som om, vi ikke kan diskutere det på et sagligt grundlag. Jeg bliver nødt til lige at bryde ind her og så sige, nu kigger jeg på, det er en af mine yndlingssider på nettet, det er nemlig Arbejderbevægelsens Erhvervsråds hjemmeside. De skriver den 29. februar 2016, den sociale arv er blevet stærkere i Danmark. Det er til dig, Jacob Mark. Jeg sender et link til dig senere. Selvom Danmark er internationalt kendt for høj social mobilitet, er der stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor man havner som voksen. Mm. En tredjedel af underklassens børn ender i dag selv i underklassen. Og andelen er steget fra 2003 til 2013. Mm. Underklassebørn har 4,6 gange så stor risiko for at havne i underklassen som overklassens børn. Mm. Men det er der ingen tvivl om. Altså, det var heller ikke, jeg sagde ikke, at social arv ikke eksisterer. Altså, det var mig, der i sommerferien var ude at sige, at der stadig eksisterer klassekampe i Danmark, fordi der netop er det her problem. Og når du siger, at det er fra 2003 og frem, ja, hvem var det nu egentlig, der sad, uden at det skal blive sådan noget politisk polemisk? Nej, det gider vi ikke. Nej, man diskuterede, hvorfor er vi så dårlige til at bryde med den sociale arv i Danmark, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener altså, at det kan vi godt gøre bedre. Men det kan vi det også, men det er da bare vigtigt. Altså, det her hænger jo altså sammen med uligheden. Og ligesom uligheden steg under få, ligesom den steg under vores egen regering, så er der altså bare i en årrække været sådan, at uligheden stiger. Og jeg tror på, at når uligheden stiger, når der bliver længere fra dem, der har mindst i vores samfund, til dem, der har mest, så bliver det også sværere at bryde den sociale arv. Men ikke desto mindre. Vi er ikke super gode til at bryde den i Danmark, på trods af, at vi har et stort, dejligt udbygget velfærdssamfund. Så hvis vi skal kigge en lille smule konkret på, hvad vi faktisk kunne have fået for en debat ud af Carina Petersens bog Helt ude i hampen, før den degenererede i indavlede journalistiske analyser og åndsbollede Facebook-debatter. Har du så, Jacob Mark, et bud på, hvordan bliver vi bedre til at bryde med den sociale arv, så vi netop kan løfte flere? Ja, altså jeg mener jo faktisk det med den hårde metode. Jeg mener jo med, at man... Altså, der er flere af de børn, som vokser op ude i blokken, der skal ind på ungdomsuddannelserne, som skal have en mellemlang og en lang videregående uddannelse. Og jeg tror, at der er mange af dem, som i dag er ufaglærte, som ikke har nogen uddannelse overhovedet, som skal løftes til faglærte. Altså, man kan jo se, at i fremtiden har vi brug for flere, der får en faglært uddannelse. Jeg tror, at vejen fra underklassen til mellemklassen eller til overklassen går imellem, at man får løftet deres uddannelsesniveau og deres arbejdsniveau. Så det går simpelthen gennem uddannelse? Ja. Kort sagt. Godt. Bogen, den er jo som sagt meget omdiskuteret nu, selvom man kan sige, at den sådan lige så stille er ved at fade ud. Og tror I, den vil få en socialpolitisk effekt? Nej, hvad siger tror jeg du, ikke. Søren K. Vilmos? Altså, hvis man tænker på den debat, den vil rejse, så er det jo en totalt forvirrende bog. Altså, fordi på den ene side siger hun, at velfærdsstaten har skabt en kultur i underklassen, der gør, den hænger fast. Samtidig så siger hun, at det eneste, der betyder noget, at man bryder af underklassen, det er, at man har de rigtige gener. Altså, så ja, de der genetiske spor, så synes jeg også er bizarre. Altså, hendes grundlæggende budskab giver faktisk absolut ingen mening. Altså, fordi hvis det er velfærdsstaten, der har skabt en kultur, men man kan kun bryde ud af den kultur, hvis man har de rigtige gener. Det giver bare ingen mening. Så jeg kan slet ikke se, hvad det er for en debat, vi skulle have rejst ud fra hendes bog, som vil på nogen måde gøre os klogere, fordi det er jo en stor selvmodsigelse, hun er ude med. Men derfor synes jeg selvfølgelig stadig, det er relevant at diskutere, hvordan velfærdsstaten påvirker underklassen, fordi folk glemmer jo nogle gange, altså folk tror, at velfærdsstaten er til for underklassen, og det er den jo ikke. Altså, velfærdssamfundet er jo lavet for middel- og arbejderklassen i en alliance med overklassen, sådan så vi kan have ro og orden og ordentlige skoler og pasningsmuligheder. Underklassens rolle i velfærdssamfundet er jo mest, at den ikke skal ligge på gaden og give os andre dårlige samvittighed, når vi skal på arbejde. Og det betyder så bare, at nogle mennesker så bliver parkeret et sted, hvor de så skal mundhugges med kommunen resten af deres liv. Sådan så vi andre ikke skal have dårlig samvittighed, når vi tager vores hverdag og udnytter de gode ting, som velfærdssamfundet har. Og det er en af de diskussioner, der drukner lidt i det, det er, at jeg tror egentlig, at hvis vi kom ind til kernen af det, jeg opfatter, hun prøver at sige, så er det, at vi ikke gør, altså vi vil ikke gøre det, der skal til for rigtigt at bryde den negative sociale arv i nogle af de værste familier. Fordi vi vil hellere strø lidt sådan dårlig samvittigheds velfærdsskuff ud over mange, end vi vil tage noget fra nogen for til gengæld at give rigtig meget til dem, som virkelig lever i nogle fuldstændig kaotiske, fucked up familier. Det er jo dem burde vi jo fuldstændig sætte under administration, hvis vi virkelig ville noget her, og aldrig slippe dem ud af pædagogisk varetægt, og vi har pædagoger, der faktisk er super gode til sådan noget, at gå ind og være familievejleder og lære forældre at være gode forældre og sådan noget. Men det kræver bare, at vi ikke drysser det her velfærdsskuff ud over mange. Og den diskussion vil vi ikke tage, fordi det handler nemlig om, at vi skal kunne tøjle vores dårlige samvittighed. Vi skal kunne sige, at vi gør noget, og vi har nogle generøse systemer, og man kan overleve på det, vi giver. Men der er simpelthen ikke vilje til at lave den massive investering, som man skal ligge i nogle familier, hvis man virkelig skulle flytte. Og lad os holde fast i den del af det, men lige forinden, så vil jeg læse et par sms'er op, jeg har modtaget her på 42 624 7. Der er en, der skriver, at jeg tror meget på Carina Pedersen. Folk, der har det svært, vil oftere have det nemmere, hvis ikke de fik passiv kontanthjælp. Så skulle de slukke cigaretten og rejse sig fra sofaen. Passivitet gør folk syge, og det er vigtigt med debatten. Kontanthjælp til enlige møder er alt for høj. Så selv en gammel socialdemokrat som jeg får nok. Bum. Der er en anden, der skriver, hej, bogen er måske ikke så meget til debat, men emnet er altid til debat. Jeg er selv et godt eksempel på en mønsterbryder og genkender meget af det, hun skriver om. Vi må aldrig stoppe med at debattere det, og så synes jeg, at I, medierne, scorer alt for billige point på at pille bogen fra hinanden, i stedet for at tale om substansen. I har sgu et kæmpe ansvar, husk det, venhilsen, Thomas. Jeg synes faktisk også, vi diskuterer substansen lige nu. Nå, du havde markeret før, Jacob Mark. Du, der bliver sagt velfærdsskuff fra Søs Marie Serp. Det minder jo lidt om det der velfærdsnarko, et udtryk, som du ikke bryder dig så meget om. Her, ikke? ja, det gør det lidt. Men jeg faldt lidt over det der med, at ydelserne, altså overførselsindkomsterne for eksempel er lavet til, at mellemklassen og middelklassen ikke skal have dårlig samvittighed, og at det er velfærdsskuff. Altså der, hvor du rammer den fuldstændig plet. Altså det er til Søren K. Villemus. Ja, både Søren og Søs Marie. hvor at der, hvor du rammer en helt plet, det er, når du siger netop, jamen de her ydelser er jo netop designet til arbejderklassen. De er jo lavet til at give arbejderklassen tryghed, og det er det, der er ved at forsvinde. Arbejderklassen er ved at glemme, hvorfor de der ydelser er så vigtige. Det er, fordi de selv en dag kan komme i en situation, hvor de er på røven, hvor de har brug for hjælp fra samfundet. Og det er virkelig det, der bekymrer mig allermest. Og det er også det, jeg frygter allermest med sådan en bog her, det er, at folk mister grundlæggende forståelsen for, at de kan ende et sted i deres liv, hvor de har brug for samfundets hjælp. Søren K. Villemus, så kan du ikke tage sig genmelde på det? Sidde og knide øjnene? Jamen, jeg er ikke uenig. Altså, det er jo, altså, hele præmissen for velfærdssamfundet er jo, at man får ydelserne, fordi man er klar til at ville arbejde. Og det er også derfor, at de er, som de er. Men så vil der vil jo være altså nogen... er præmissen, at man får ydelser, fordi man er klar til at arbejde? Ja. At der er jo nogen, der har det for ringe, altså ganske enkelt, hvor samfundet så holder hånden under dem, netop fordi de ikke er i stand til at bare tage et job. Men problemet er, at den der mellemgruppe, som godt kunne arbejde, men som måske ikke lige kan overskue det, og så ender de med på en eller anden måde at ende i sådan et permanent overførselsliv. Man kommer bare at erkende, at altså, velfærdssamfundet er ikke designet for dem. Altså, de er på en eller anden måde taberne, dem, der trækkede 19. Men omvendt, hvis man så begynder at forringe deres vilkår, at der vil være nogen, der måske vil løse det, og så tage sig sammen og arbejde, men du vil jo sikkert også have en stor gruppe, som det ikke vil ske, og de vil jo bare så blive fattigere, og så vil du bare have øget uligheden, og så vil du måske ende i den situation, som det hele ligesom var meningen, man skulle undgå, nemlig at underklassen ligger i rendestenen på vej til arbejde. Det var det, vi gerne skulle ikke opleve, ikke? Bestemt, og i øvrigt, Søren K. Villemus, du har jo som sagt også på Facebook blandet dig en del i debatten, også selvom du ikke har læst bogen. Men derfor kan man jo godt principielt debattere med, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg har printet en af dine statusopdateringer, som jeg synes er en lille smule interessant, fordi her taler du, der laver du en sammenligning mellem Carina Pedersen og Jacob Holt. Vil du ikke selv læse den op? Jo, det kan jeg. Den er fra den 6. september. Lad os høre en gang. Okay. Da det sidste år blev afsløret, at der var grund til at betvivle sandhedsværdien af Jacob Holts amerikanske billeder, afskrev mange på venstrefløjen og blandt de kulturradikale afsløringerne som højreorienteret hets. Hippien måtte angribes, fordi hans farlige budskaber stod i vejen for en højreorienteret dagsorden, lød konspirationsteorien. Det var ganske klart, og pludselig var amerikanske billeder slet ikke dokumentarisk, men derimod kunst, der slet ikke kunne faktatjekkes. I år er det så Carina Pedersens helt ude i hampen, der udsættes for kildekritik, og hvis sandhedsværdi betvivles. Og naturligvis afskriver mange borgerlige og især liberale afsløringerne som venstreorienteret hets. Carina Pedersens kritik af velfærdsstaten er så farlig, at man på venstrefløjen er nødt til at få hende af vejen for at tjene den store velfærdsdagsorden, lyder konspirationsteorien. Det er ganske klart, og i øvrigt er bogen pludselig et fiktivt kunstværk, der slet ikke kan faktatjekkes. Det er lyden af lejertænkning. Klik, klik. Viden af lejertænkning. Hvad siger du til det, Søs Marie Serp? Har Søren Villemus en pointe? Ja, det må jeg sige. Det synes jeg, er faktisk enig i alt det, du skriver. Og jeg synes også, at der er gået sådan et social hanekamp i det. Altså, jeg synes især, hvis man kigger på Lisbeth Zornings ageren, for eksempel, i den her sag. Det har simpelthen været noget af det mest tokrummende i den her sag overhovedet. En kvinde, som jeg ellers har meget stor respekt for, og det arbejde, hun laver. Men at se, hvordan hun, altså nærmest for rullende kamera, eller i hvert fald på Facebook, virkelig har slagtet en af dem, som hun ellers er svoren til at beskytte. Det synes jeg virkelig ikke har været skønt. Ja, hun er nærmest helliget, altså hvidet hele sin Facebook-væg. Altså, det er sådan en helligkrig mod Carina Pedersen. Ja, mod Carina Pedersen. Og det kan sagtens være, at der er grund til at angribe Carina Pedersen. Jeg ved godt, hun har skrevet en bog, og så må man selv ligesom stå på mål for den i det offentlige også. Men er vi ikke enige om, at uanset hvordan vi betragter Carina Pedersen, så har hun svagt udgangspunkt? Altså, det er måske ikke det stærkeste menneske i den offentlige debat. Jeg har i hvert fald den holdning, at der også skal tages en lille smule hensyn til, hvad det er for en styrkeposition, folk har i den måde, vi reagerer på det. Og man kan godt have respekt for, at hun i hvert fald har haft et svært liv, og vi behøver måske ikke at trække hende igennem det mørkeste søle, vi kan finde. Og der synes jeg, sådan en som Lisbeth Zornig har deltaget i sådan en social hanekamp. Jeg hørte også en den anden dag kalde det for slumporno. Altså, det bliver wow. Sådan... Ja, nøj, jamen, men det bliver på en eller anden måde sådan en objektificering af noget, som burde være en seriøs. Hvorfor tror du, det vækker så stærke følelser? Fordi det er jo, vi kan jo sige, at det skaber stor debat osv., men det er jo mere båret af aversioner end af argumenter. Ja, det er det i den grad. Og hvorfor? Det, der tror jeg, vi skal hen til det, som Søren, du startede med at sige med, hvorfor det blev sådan en kontroversiel debat. Det er, fordi det på en eller anden måde ryster en grundtænkning, som ellers gennemsyrer det hele. Så selvom vi på den ene side siger, at bogen kan man ikke bruge til særlig meget, fordi det er en enkelt person, der har oplevet nogle ting, så omvendt, så ryster den jo så ved en grundtænkning. Du har markeret, Jacob Mark. Ja, altså... Uden at det skal forsvare, når nogen taler grimt i en debat og sådan noget, for det skal det virkelig ikke. Så vil jeg sige, altså Carina Pedersen formår virkelig også at vække nogle følelser. Det kan jeg også mærke af mig selv. Jeg fortalte også inden, at mikrofonerne tændte her, at jeg har siddet og set en DR-dokumentar med hende i går, hvor jeg blev så provokeret, at jeg faktisk var nødt til at slukke. Og det er jo ikke normalt, så ikke, når jeg er i politik. Men hendes måde og hendes evne, og synes jeg, få en hel gruppe mennesker, til at lyde dovne på, og til at lyde, som om de bare skal tage sig sammen på, den kan altså gøre mig ret harm, og det forestiller jeg mig også, kan ramme ret mange andre. Og når man snakker om den der gruppe der, det er rigtigt, Søren, tror jeg, at der er nogen, dem kender jeg også, som ligger derhjemme, som godt kunne bruge et los, og så skulle de derud, ikke? Men der er også en gruppe af mennesker, som er syge, som bliver jagtet rundt, som ikke har brug for et los, som faktisk bare burde på en ydelse og burde have et godt liv herfra. Og så er der en gruppe, som også bliver jagtet rundt, som rigtig gerne vil have et arbejde, men som har svært ved at finde det. Og med Carina Pedersen, så tager man endnu et skridt på vej mod kun at diskutere den enkelte gruppe af mennesker, som lige har brug for det lille los, selvom min påstand er, at det er den absolut mindste gruppe af dem, der modtager overførselsindkomster i Danmark. Og det synes jeg er et problem, og det tror jeg, folk er rigtig trætte af. Men det er også som om, at når det drejer sig om underklassen, så mange af os har så lidt indblik i den, og så manglende viden om den, at det bare bliver smasket sammen i sådan en pulje. Og der er din pointe så, Jacob Mark, at der bliver hun så repræsentant for en meget lille del af det. Mm. Ja, men kommer til på en eller anden måde at generalisere ja, hun bliver endnu en stemme. Altså, jeg tænker, kan hele være tænkt tilbage på dengang, Özlem Cekic inviterede Joachim B. Olsen ud i... til, hvad hed hun egentlig også, Carina? Ja, tror jeg, ja hun det var også en... hvor lige pludselig så blev hende der, jeg synes ikke, det er pænt at kalde folk for fattige, men fattig Carina er også et sandhedsvidne for hele den del af Danmark, som har brug for hjælp. Jo. Altså, det... Og der kan man jo så sige, nu har hele højrefløjen så fået sin egen Carina-sag, ja, hvor det så er flyttet hen om. Jeg har lige et par sms'er, man kan bryde den sociale arv ved at give mere luft i økonomien. Man kan bryde den ved at give mere luft ind, at man evig altid skal bekymre sig om, om man har mad nok i sidste uge, før man får penge. Okay, flipping. Der er ikke en af jer, der ved noget som helst om at være fanget i det sociale system, skriver Erik fra Næstved. Jeg har sølvbryllup med Næstved Kommune næste år efter en arbejdsskade i 92. Jeg må ikke komme på førtidspension, mens jeg ser indvandrere, der får førtidspension for at have ondt i en albue. Nå, tak for sms'er 42 624 7. Vi spiller nu et klip fra Adgang med Abdel, som du, Jacob Mark, nævnte før. Det er nemlig en DR2-dokumentar, hvor Abdelaziz Mahmoud, journalist fra DR, har fulgt Carina Pedersen en enkelt dag, og han sidder så ude i DR, ser vi og taler med Carina Pedersen om hendes egen udgivelse. Prøv en gang at lytte med, hvad hun fortæller om den. Ja, vi skal lige have høretelefoner på, det har I næsten alle sammen under dig. Så prøv en gang at lytte med her. Det her, det er jo ikke noget, der er meningen. Det var ikke noget, der var sådan, meningen skulle udkomme som sådan. Jeg var ikke engang klar. Jeg har læst den først selv i toget den anden dag, ikke? Din bog? Ja, jeg har ikke selv Carina, læst det er ikke rigtigt. Jeg har først selv lige læst den. Du har ikke først lige selv lige læst den? Jeg sad og læste den i toget, S-toget hjem for to dage siden. Altså. Det er ikke rigtigt. Jo, det er rigtigt. Hvordan kan du udgive en bog om din mor og din familie, uden at gennemtække om alt i den? Du kan stå inden for alt. Jeg ved, at jeg kan stå inden for alt, for jeg ved, at der har skrevet noget, der ikke var sandt. Så jeg ved, at jeg kan stå inden for, der står. Ikke? Men der har selvfølgelig været nogle ting, som har stået, som jeg havde fjernet, hvis jeg havde set dem, men jeg har ikke set dem. Altså, så jeg har ikke læst den før. Jeg sad og læste den selv, og jeg vil sige, at jeg sad faktisk og grint. Den her dokumentar, blev sendt for nogle dage siden, så blev udvekslingen mellem Carina Pedersen og Abdel skrevet ud og rundsendt blandt mange debattører på Facebook. Og det blev så også et en anledning til at begynde at konspirere om, hvorvidt Karina Pedersen overhovedet var forfatter til sin egen bog. Og jeg læste, altså, og en af mine yndlingskonspirationsteorier, det handler om, at det må jo være Dennis Nørmark, der har skrevet den, fordi så mystisk godt kan man jo ikke skrive, hvis man er fra underklassen. At der var en, der mente, at det her, det var den store liberale alliance Cepos konspiration, der havde finansieret bogen. Ja, den florerer rimelig hæftigt. Det var meget interessant. Mm. Men apropos noget af det, du sagde før, Jacob Mark, omkring højrefløjens Carina-sag, så var der også en artikel i Information, journalist Kim Christensen. Han mener nemlig, at vide, og at helt ud af ham netop er blevet født og båret frem af liberal alliance. Men han skriver også, netop som du også er inde på, at Karina Petersen-sagen kan ende med at blive Liberal Alliances og det borgerligt liberale Danmarks pendant til Fattig Karina. Og som sagt, Fattig Karina var den kontanthjælpsmodtager, som Özlem Cekic trak frem som eksempel på, at der findes fattige kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Karina viste sig dog ikke at være så fattig en dag efter de fleste danskers målestok, viser radio- og fjernsynsfømmet over med eksempler på fuldtidsarbejdende danskere, der havde et mindre rådighedsbeløb end Karina. Og selv daværende statsminister Helle Thorning, hun må gå ud og erklære, at den københavnske kontanthjælpsmodtager slet ikke var fattig alligevel. Men sagen fik sympatien for kontanthjælpsmodtager til at dale og var med til at bane vejen for de senere forringelser af kontanthjælpen. Så nu spørger journalisten her, Kim Christensen, om Carina-effekten kan ende som en Carina-effekt. Hvis sidstnævntes barndom ikke var så ringe endda, og kan ende med at svække, og nu kigger på dig, Søsmarie Serup, kan ende med at svække højrefløjen, så særligt Liberal Alliances kritik af velfærdsstaten. Det kan det bestemt. Altså fordi, man kan sige, at de her sager, de har det med at komme til at overskygge fuldstændig for egentlig også legitime argumenter, der ligger bag. Det gjorde de i den første Carina-sag, det gør de i den anden Carina-sag. Så bliver det hele sådan noget snyd og humbug. Altså, og det affærdiger ligesom alt den argumentation, der ligger bagved. Og det sørgelige ved det er, at det faktisk også låser debatten i et stykke tid. Fordi vi kunne se oven på den første Carina-sag med Joachim B. Olsen og Özlem Cekic, altså var der faktisk en periode, hvor vi slet ikke diskuterede den dagsorden, fordi at nogen havde brændt nallerne, og nogen havde måske vundet en sejr. Men det låste spørgsmålet i et stykke tid, det er faktisk den værste effekt, der er af, når vi ryger i de her faktafælder på en eller anden måde. Og måske skulle vi alle sammen lære at bruge lidt færre cases. Det er jo noget, medierne er super glade for at få den her levende eksempel på. Ja, men vi vil jo gerne have et billede på. Men nu kalder du det for faktafælden. Altså, fordi nu er jeg jo ret glad for, hvad folk de skriver på Facebook. Jeg synes tit, der kommer meget, mange interessante ting frem. Også ofte mere interessante ting, end der står i avisen. Der er faktisk mere kreativitet på de sociale medier. Ja. Nå. Men her, Tarik Hussein, der jævnligt skriver i øvrigt også for Politikken, han har fundet en vigtig refleksion fra forfatter og journalist Aydin, hvad hedder han til efternavn? Aydin Zoe. Aydin Zoe. Han skriver, det er altså Aydin Zoe, som Hussein citerer. Zoe skriver, for mig står der endnu et interessant aspekt tilbage ved denne historie, og det er hudfarvedimensionen ved dækningen af underklassen. Når der beskrives sociale problemer i den hvide underklasse, er der stor interesse for offentligheden i forhold til, om hvorvidt stemmen er repræsentativ, om skildringen er korrekt på samme måde, som hvis man forsøger at finde sociale problemer bag, når en hvid mindreårig begår mord. Mens det samme ikke er tilfældet, når det gælder den brune underklasse. Jeg synes, den enorme interesse for at verificere Carinas udsagn er principielt interessant i sig selv, når nu ingen tilsvarende har vist samme interesse for at undersøge, om f.eks. Ahmed Mahmouds beskrivelse af den brune underklasse, som nogen, der tilsvarende fejrer førtidspension og spekulerer i socialt bedrageri, er sande, og ingen har spurgt hans familie, hvorvidt det passer, om alle hans brødre er kriminelle voldspsykopater. Tilsvarende passer det, når Yahya Hassan siger, at alle hans fætre er kriminelle hashhandlere, og tilsvarende nogle af skildringerne i mine egne bøger. Hvorfor får brune forfattere lov at stå uimodsagt som sandhedsvidner? Hvordan kan det være, at Ahmed Mahmoud fremstilles som ekspert på social kontrol og på ghettoen, mens Morten Pape blot får det klassiske forfatterstempel, når de udkom med hver deres skildring af en multietnisk underklasse i henholdsvis Askerød i Greve og Urbanplanen på Amager? Jeg anmeldte begge bøger i Weekendavisen, og Morten Papes skildring er endda efter min mening en, der i højere grad går en klogere på den virkelighed, den forsøger at skildre. Har han en pointe? Det synes jeg ikke, han har faktisk. Okay, hvorfor ikke? Jamen fordi, at det passer jo ikke, at der var en enorm interesse for medierne i at tjekke, om Karina Petersens udsagn var rigtigt. Det var der jo ikke. Altså, det er der jo nu. Ja, når helt ude af ham, den udkommer. På grund af en journalist, der tilfældigvis selv var fra Fredericia, havde Lars Fugt ikke taget historien op, så kunne vi have været i samme situation. Så du mener, at hun er faktisk ikke blevet særlig faktatjekket? Jo, men det er en helt ren tilfældighed. Det er fordi, at Lars Fugt er vokset op i samme kvarter, i Fredericia, og han falder over de her skildringer og tænker, okay, det er mærkeligt, det må jeg tjekke op på. Havde han ikke været det, så kunne historien aldrig have været blæst op. Altså grundlæggende vil folk tro, hvad der sker i underklassen i Fredericia, det kan være hvad som helst. Altså, who knows? Altså, det er en ren tilfældighed, at man har faktatjekket Carina Petersen, og hvis du ser hendes første mange interviews, er der jo ikke nogen faktatjek. Der er hun bare en forfatterinterview med en Gyldendal-forfatter. Det plejer man jo ikke at faktatjekke. Men det, som du siger, det er jo, det, der også er interessant i det, det er, at hun bliver faktatjekket, fordi Lars Fugt tilfældigvis selv er vokset op i samme område. Ja. Det vil sige, at han har et kildenetværk i det område. Modsat Ahmed Mahmouds Askerøds ghetto i Greve, modsat der, hvor jeg og Hassan er opvokset, der er journalister simpelthen ikke kilder. Ja, det kan man sige. Altså, man kan også sige, at... jeg synes også, det er noget underligt, hvis de har nogle formodninger om, at Ahmed Mahmoud, han skriver usande ting, så synes jeg, at de skulle lægge en god historie der. Hvorfor går de så ikke bare ud og kildetjekker det? Det der med at sidde og brokse over det på Facebook, synes jeg er sådan lidt underligt. Og jeg læste også, så var der også en journalist fra Zetland, hende der, Inam Nabil, som også sad og mente, det var helt rigtigt og klagede over det, hvor jeg blev sur på hende. Hvad klagede hun over? Jamen, at hun mente også, at den her beskrivelse var rigtig, at journalister var kun indsiddet i kildetjek hvide, men ikke de brunes historier, som er bare... Og så var jeg sådan noget, jamen, hvorfor kildetjekker du det så ikke? Du er journalist. Så gør det, hvis du tror, der er en historie, så lav da dit arbejde. Jeg synes, det er virkelig en letkøbt forsøg på at komme med en eller anden form for racisme-kritik. Og jeg mener ikke, den holder vand overhovedet. Jeg tror, der er noget om, at journalister faktisk ikke har et særligt udbygget kildenetværk. Jamen, det når det kommer nok til under Danmark, kommer ja til et andet segment end en kartoffelrække-segmentet. Så man kan godt sige, netop som din pointe er, Søren Vilmos, det her det er ikke en eller anden form for skjult racisme, eller at der er forskel på brune og hvide forfattere, eller hvad vi skal kalde dem, men snarere, at det her det var en tilfældighed, at Lars Fugt var opvokset i det her område, og derfor havde lidt mere kendskab til det. Men hvad med dig, Jacob Mark? Nu har du ikke læst bogen, men du har jo læst mange beskrivelser af bogen. Er der noget i det, hvor du tænker, at det her det er simpelthen usandt? Altså i forhold til det, Carina Petersen siger? Ja, og i forhold til, hvad du selv har oplevet for det område, du er vokset op i. Altså, jeg synes, det der problemet er, at hun betegner alle over en kam, eller hvad man siger. Altså det, som jeg også prøver at sige før, det er, at det er en meget... Det er en meget stor masse af mennesker, der bor i de områder. Det er også helt, altså det er mennesker, der er syge, det er mennesker, der går på arbejde hver dag, det er mennesker, der dovner den, og det er mennesker, der ikke kan få et arbejde. Og det, der synes jeg er problemet, når hun taler, som hun gør, det er, at hun laver alle over en kam og gør sig selv til et sandhedsvidne. Men bliver vi ikke nødt til at lave nogle generaliseringer? Fordi altså, vi kan jo ikke gå ud og undersøge vilkårene på 5,5 millioner mennesker, og så sidde og begrave os selv i et dybt nuanceret billede, hvor der også er en hel masse undtagelser. Men bliver jo nødt til af og til at kategorisere? Du synes så bare, problemet er, at hun kategoriserer hele underklassen som amoralske? Jeg synes faktisk ikke, at man kan argumentere for, at man skal kategorisere hele underklassen. Jeg synes, det er fint nok, at Carina Petersen har den opfattelse, at man skal tage ydelser for folk, fordi så får de et bedre liv. Jeg vil gerne se, hvor hun så selv var endt. Men det er en politisk holdning, som hun gerne må have, men hun skal ikke gøre sig selv til sandhedsvidne for en hel boligblok eller for en hel underklasse. Der er meget, meget forskellige typer mennesker i den klasse. Synes I, det er den rigtige beslutning af Gyldendal, at man fastholder udgivelsen og ikke trækker den tilbage? Det må de jo selv om. Yeah. Altså, men synes du, det er den rigtige beslutning? Hold nu op med det der, det må de bare selv om. Nej, fordi jeg har det, altså, dig. Det der med at trække udgivelsen tilbage har noget at gøre med altså, ens eget renommé og i forhold til omverdenen, og hvis Gyldendal synes, de godt kan leve med det, så må de godt, altså, jeg havde måske, hvis jeg havde været Gyldendal, trukket den tilbage. Hvorfor? For at beskytte mit forlags renommé. Altså, den her bog er bare, virker som dårlig redaktørarbejde, og uigennemtænkt, og bare sådan uigennemarbejdet. Er du enig i det, synes man, I ser? Nej, fordi jeg synes, at det der med at trække tilbage, det er so last century. Altså, i de her tider, der kan man ligesom ikke trække noget tilbage. Nej, det er jo ikke, fordi jeg faktisk skal læse det. Det er jo en symbolsk handling for ligesom at beskytte sit renommé. Men derfor synes jeg, det kunne have været klogt at lave en ny udgave af den, hvor man kategoriserer den anderledes. For eksempel som en debatbog, eller ligesom forventningsafstemmer nærmere med, hvad det er. Så jeg vil ikke trække den tilbage, men jeg vil lave en ny version, og så pille den her af, der de har nu. Ikke? Der er en lytter, der skriver, jeg er selv vokset op i et lignende miljø i Vollsmose i 70'erne og 80'erne, og her er det også påfaldende, hvordan nærmest alle har brudt den sociale arv, og i dag har uddannelse, job, fast ejendom og gode skatteyder. Og det er da den virkelige historie, med den hilsen, Nina. Der, sådan vil der altid være. Fortællinger, der går i den ene retning, fortællinger går i den anden retning, ikke desto mindre, så trak vi altså Arbejdevægelsens Erhvervsråds undersøgelse frem lige før, der viste, at det står jo altså lidt skralt til, altså med at få brudt den sociale arv, og det kan man så sidde og grine af. Jeg synes, det er fuldstændig sørgeligt, at vi så privilegeret et samfund ikke er bedre til det, og det er den debat, som fuldstændig er druknet i en, også en ret nidkær heksejagt på en enkelt person. Dette er Radio 24/7. Du lytter til Andejagt. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Jeg har besøg af Søren K. Villemus, Søs Marie Seop og af Jakob Mark. Vi har debatteret Folketingets udflugt til Nauru, som endte lidt med at blive en ikke-udflugt, eftersom delegationen ikke fik lov til at komme ind i den kontroversielle asyllejr. Og vi har netop også debatteret sagen om Carina Pedersen, en sag, som åbenbart... Altså, hun er simpelthen blevet karakteret myrdet så mange gange, hun kunne være med i en zombiefilm næste gang. Hun kunne spille alle rollerne. Nu skal vi til Christiania, for Pusher Street blev i sidste uge ryddet. Hvad er det så, der skal ske med området nu? Hashhandlen vil jo næppe forsvinde, og Christiania bliver jo nok heller ikke fri for hashsalget. Men banderne, dem kan fristaden formentlig godt blive fri for. Københavns Kommune har flere gange plæderet for, at... København skulle være en forsøgsby for en legalisering af hash, og Christiania har jo uformelt altid været en hashfri stad. Er vi der nu, hvor Christiania eller Christianitterne skal have lov at bygge hashboder helt legalt, og måske Jakob Mark bliver Danmarks første afgrænsede forsøgsområde for hashsalg? Både ja og nej, og uden det skal blive politikers svar, så er det nok fordi, jeg vil ikke have, at det er christianitterne, der skal sælge hassen. Men jeg så gerne, at man lavede et stats... Er det rockerne, der skal sælge hassen? Jeg ser heller ikke, at det er rockerne, nej. Jeg ser gerne, at man laver et statsautoriseret hassalg. Altså, jeg ser gerne, at man i fremtiden legaliserer det på den måde, at du får nærmest, hvad der svarer til apoteker, hvor du kan sælge nogle produkter, hvor man ved, hvad er, hvor folk er uddannet til at stå og sælge dem. Og så, at der selvfølgelig kommer en aldersgrænse på det. Det tror jeg kan i hvert fald tage livet af hashhandlen i København. Det kan skabe proveny til statskassen, som så kan bruges til at forebygge og helbrede nogle af de mennesker, som i dag også får psykoser af has. Okay, så det vil så sige sådan en slags system... bolaget løsning, altså hvor hash er legalt, men hvor det ledsages af oplysning og behandlingstilbud, og hvor Frank Jensen, overborgmester i København, så er Københavns overpusher. Han har fået sin egen båd ude på Christiania. Er du enig i det, Søs Marie Seop, eller kunne du forestille dig et scenarie, hvor det var christianitterne, der fik lov at sælge hash på Christiania, og hvor politiet så havde en anden opgave end i dag? I dag der har politiet jo længe haft en opgave at lave ret til noget, men hvor politiet så i stedet rykker ud og skal beskytte christianitterne. Det kunne man sådan set godt forestille sig, altså, fordi man kan sige, at hashhandlen vil altid være der, og hver gang man har skubbet den ud af Christiania, det har man jo forsøgt af flere omgange, så har den så endt i gadeporte og hashklubber rundt i byen, som også har været et problem. Så der er sådan set en pointe i at sige, at vi prøver at lave en eller anden frizone, hvor det foregår under nogle rimelig kontrollerede forhold. Om det så er den ene eller den anden løsning. Så hashfristad Christiania eller København som frizone for en legalisering af hash? Det er jo et interessant eksperiment. Altså, der er jo forskellige erfaringer, hvis vi kigger internationalt set. Nogle steder har man jo oplevet sådan en heroinbølge efter en legalisering af hash, hvor at heroin så lige pludselig piker, og så er det det næste, alle folk skal prøve. Og man kan sige... I virkeligheden er det vel et dårligt argument, at vi kan ikke kontrollere hashhandlen, så derfor så sætter vi den fri. Fordi hvis vi overfører den argumentation til en masse andre problemstillinger, så er vi jo på vej mod anarki. Men når det så er sagt, så oplever jeg altså, at hashen er noget mindre problematisk end folks alkoholforbrug, for eksempel. Så jeg synes, det kunne være interessant at få en eller anden form for forsøgsordning, om det så er den ene eller den anden. Det, jamen, fordi hvordan kan Venstre argumentere for, at du må gerne drikke dig hjernedød, men at du må ikke ryge lidt fjoltobak uden at frygte lovens lange arm? Ja. Det er jo Danmarks liberale. Man trækker jo stregen et eller andet sted, ikke? Og så er man nødt til at lave en konsekvenstilretning af det. Jeg kan huske i Foghs tid blandt andet, der lavede man det jo, det var der, hvor man fjernede det her med, at man må gå med hash til eget forbrug, og det var sådan en konsekvenstilretning for Venstre, hvor de ligesom sagde, nu må vi stå ved, at vi synes, at hash skal være ulovligt. Så det er jo også et spørgsmål, som de bokser med. Det gør man sådan set på begge sider af den politiske midte. Der er meget blandede holdninger til det her. Hvordan forholder du dig til debatten, Søren Villemus? Altså forsøgsby København for fri hash? Jamen, altså, jeg tror, før eller siden, så vil hash blive lovligt, og der vil det bedste argument for det vil være det, du synes var det dårligste argument, netop at der er et marked uanset hvad, og det vil bare eksistere, og så skal spørgsmålet så, hvem skal regulere det marked? Skal det være kriminelle, eller skal det ikke være kriminelle? Altså, det er grundlæggende bare sådan et spørgsmål, og der er ikke mere i det. Altså, folk vil ryge det for evigt, og det vil være der, og det vil være en faktor, man vil forholde sig til, og vi vil se, at... at der vil være andre lande, der legaliserer, og så vil Danmark lægge sig i slipstrømmen på en eller anden måde. Det er jo allerede ved at være lovligt i det meste af USA, eller i hvert fald store dele af USA. Nå, der er 4 delstater, der de facto har indført altså en legalisering af hash. Ja, jeg tror, der er 23, der siger, at medicinsk brug af cannabis er fjong. Så vi er allerede over halvdelen af de amerikanske stater, hvor det er begyndt at lave løsninger. Man kan sige, at forskellen med USA og Danmark er, at i USA der vil du bare lave det sådan lidt frit, og så finder folk selv ud af, hvordan de regulerer det. Og i Danmark, der kan vi jo kun lave sådan noget, hvis vi har en gennemarbejdet plan udarbejdet af nogle djøffer inde i centraladministrationen, som kan implementeres på en eller anden måde. Så det er det, vi skal sidde og vente på, at der er nogen, der tager sig sammen. Så jeg tror, det vil ske før der siden. Og jeg tror ikke, det vil gøre nogen rigtig forskel altså i forhold til folks forbrug og sådan noget. Altså, det tror jeg ikke. Jakob Mark, de her milliardindtægter, der lige nu går lige ned i lommerne på kriminelle strukturer, ville det ikke være dejligt, hvis de kunne gå i stedet til Københavns Kommune? Masser af betalt morgenmad i skolerne, eksempelvis. Masser af mulighed for velfærdsnarko. I stedet for hashpusher, så kunne vi have velfærdspusher over alt i Danmark. Altså, det ville være skønt for os alle sammen, ikke? Men jeg har skrevet 3 ting ned sådan ganske hurtigt. Flere skatteindtægter, mere kontrol med, hvilke produkter, der bliver solgt, og at man kan poste en masse penge i forebyggelse. Altså, det er der 3 kerneargumenter for, at man bør gøre det her. Især når man ved, ligesom Søren siger, at det her vil fortsætte, uanset hvad man gør. Og sådan som jeg har forstået det, så de steder, hvor man faktisk har legaliseret det, så er den relative andel af, hvor mange, der er begyndt at ryge, er ikke steget. Altså, det er ikke sådan, at der er flere, der er begyndt at ryge has, relativt set, i forhold til, at man har legaliseret det. Altså... Men for sådan en som SF'er som dig, så må du da være bekymret for, at en legalisering af has vil komme til at vende den tunge ind nedad. Fordi, hvem er det, der kommer til at ryge flere fede? Og hvem er det i forvejen, der er rundt omkring på behandlingscentrene? Det er jo om ikke... Den kreative klasse er nu også med på en bønne. Den kreative klasse er super meget med på en bønne, men dem, der ligger og syrer rundt på behandlingscentrene, det er jo ikke din spindoktorvenner, søs Marie Serup. Det er jo mange af de her unge fyre fra de lavere socialklasser. Men der er ingen tvivl om, at det har da en slagside. Altså, jeg har da også venner. Jeg har faktisk venner, som har fået psykoser, og som er blevet indlagt af det her, ikke? Men nogle gange, så er det fordi, de har købt et produkt, der ikke var rent. Altså, og det er jo noget, konsekvensen af, at de ikke ved, hvor fanden, eller undskyld, de ikke ved, hvor de køber det henne. Du må godt bande i vores program. Noget andet er, at man måske kunne have undgået det, hvis man faktisk forebyggede, hvis der faktisk stod nogen ligesom og sagde, det er det her, du risikerer, når du køber det. Under alle omstændigheder, så havde de jo stadig købt det den dag i dag, så jeg tror faktisk, man kan forhindre nogle af de der skæbner der ved at lave den her model. Altså, der er jo ikke nogen sammenhæng mellem forbruget og om det er lovligt eller ulovligt. Altså, det viser de gange, man har liberaliseret det. Altså, det stiger jo ikke forbruget, så du siger, der vil være flere folk, der vil ryge ind på behandlingscentre. Det siger jeg ikke. Nej, du sagde, hvem er der ved den tunge ende? Hvem er det blandt andet, der er derinde? Altså, for en, der er så socialt ansvarlig og har så stort et hjerte, og som tænker på, så det er jo bare for, det er jo polemisk. Mathilde skriver her på sms'en, det er så morsomt, at de venstreorienterede argumenterer markedsøkonomisk for at legalisere ja, det ændrer mig. Den giver jeg mig på. Ej, det er så smukt. Men tror I, Christiania kan opretholde holde Pusher Street ren for... jeg ved ikke engang, hvad er det for en gruppe? Altså, det har jo dels været rockere, altså HA'er, der har solgt derude. Men hvilke andre har solgt hash? Altså, det er bander, indvandrerbander? Altså, det har været sådan et meget broget billede. Mm. Jeg tror også, der har været sådan nogle østeuropæiske bandetyper derude. Det har været meget blandet, uden at være ekspert i det, men... lidt ekspert har du vist alligevel. Problemet er jo, at det er jo gået fra at være... Det sociale eksperiment, Christiania, hvor vi testede nogle ting af, og nogle andre samfundsformer, og kreativiteten skulle flyde frit, til at det blev et benhårdt marked. Ja, og også det blev en fristad for HA, ikke? Ja, og hele København, det ved man måske ikke, hvis man bor ude på landet i Jylland, havde nær sagt, der kommer jeg godt nok selv fra, og der vidste jeg det godt. Men jeg tror egentlig ikke resten af landet er klar over, hvor meget en magnet Christiania er for hashandlen. Altså... Det, også hvis man kommer ind med toget fra Vejle, så tager man ud til Christiania, hvis man vil have noget hash. Og det gør jo, altså, at der er et enormt pres på det område lige nu, og det tror jeg simpelthen ikke, de selv kan håndtere. Altså, de har jo også appelleret til, at folk simpelthen skal lade være med at købe deres hash derude nu i en periode. Men det kommer de til igen, fordi det er der, man ved, man kan gå hen og få det. Jamen det der, altså Christiania og hash er jo uløseligt forbundet. Ja. Så forestillingen om, at vi vil bare al hashhandel til liv herude, altså, jeg tvivler på, at det er gang på jord. Så politikken havde udskrevet en konkurrence. Hvad skal der ske på Pusher Street? Og der var mange sagde, at der skal være nogle nye torvehaller. De skal sælge en masse økologiske varer derude. Kommer jo ikke til at ske. Der kommer det også til at være masser af økohas. Spisning i aften derude og sådan noget, men... hashhandlen vil finde tilbage dertil. Den er fordi... allerede tilbage, ja. Som jeg ved. Altså. Ja. Altså, jeg var ude på Christiania i går. Det går du ud af. Og når du vil dele. Selvfølgelig kan man købe hash på Pusher Street. Altså, selvfølgelig kan man det. Det bliver nok svært at lave om på. Bjarne har en pointe her på 42.624.7. Det bliver så også den sidste i den her time. Er det ikke bare lidt interessant, hvor mange der er afhængige af lægeordineret medicin, når nu man går så meget op i, hvor mange der er afhængige af hash? Der er mange ting, man kan være afhængig af. Vi har også været inde omkring alkohol, og var det opfundet i dag, så var det sikkert også blevet forbudt. Mm. Og det samme med cigaretter og med chips og flødeis og en hel masse andre ting. Søs Marie Serup, du er også med i anden time. Det er Søren K. Willemus også. Men Jacob Mark, du skal tilbage til Folketinget, og tak for dit besøg. I stedet får vi besøg af Søren K. Jacobsen Dam, der er blogger på Ekstrabladet. Og vi har også en lang række emner, vi skal have debatteret der.